mana ka che ka kwera bondongo kwera ola da ni bula na bobembo kwera lelu na ki che ka kwera bondongo kwera mogota di bula na bobembo kwera o